ese tema, su amigo era la orbe, es una madrota de कुछ ना कुछ उनका पलक है तेरे साथ वहाँ बयान के लिए जाना हुआ। मुहतरम साहब ने सवाल किया कि मुहतरम साहब ने सवाल किया कि दौरान तालीम मदरसे वालों को इख्तलाफ बैठ होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए, और दूसरा सवाल ये किया कि मदरसे से फारग होते हैं तो अगर कोई गैर होना चाहे भी तो अमूमन गैर मयारी बुद्ध के लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं, तो इन दो मसलों का हाल उन्होंने पूछा। वैसे मैंने बतौर मजाक कहा कि माशाल्लाह मदारस का तो बैत और फसौर के साथ अलग ही नहीं रहा, यार कुछ ना कुछ अगर तैयार हो जाते हैं कोई कुछ कुछ रात चले वगैरह के लिए तैयार हो जाते हैं, और रात की हमारी तरफ आप घर नहीं आते शुक्र नहीं आते हमारा खर्चा ही कम हो जाता है, तैयार तो घर नहीं जाते हैं। और दूसरा यह है गैर मयारी लोगों के हाथ पड़ जाना और उनके हाथ बैठ हो जाना। दूसरा सवाल आप सही है, पहले को मैंने तो पहली बात यह है कि बैठ तो तालिबानी के जमाने में भी होना चाहिए क्योंकि पहला दौर जो है वो इस्लाह का दौर था, आपका दौर साद का दौर है, तो साद का दौर है इसलिए बहस होना चाहिए। लेकिन जो मुहक्किन मुशायख होते हैं वो हर एक आदमी को इस तरीके से चलाते हैं कि उसके दीनी दुनिया के सारे मफादात मुतासर न हों और अकाम भी बन जाए। आपके तलबा की मेहनत नहीं करते जितने हमारे अंग्रेजी तलबा मेडिकल इंजीनियरिंग की मेहनत करते हैं, इतना पर बोझ होता है काम का, और वो बैठ होकर चलते हैं और बहुत ही चाला बाकी अल्लाह से ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा तरीके से पास होते हैं, ज़्यादा अच्छी जगहों पर जाते हैं और जिसमें बैठ होकर चलने वाले अगर तलबा हुए हैं बाद में जिंदगी में जितने कामयाब हो हुए हैं अल्लाह के फजल से इतने बाकी नहीं होती है। तो सारी जरूरी बात नहीं है, सारी बातें रहनमाई मेरे पास ही और मेरे तजर्बा हो सारी जिंदगी जब सारे शोबों के बारे में क्यों पता चल सकता है, लेकिन क्योंकि सिलसिला है तो मजबूत हमारा मजबूत रास्ते और जीत है इनकी हर शौक है मायर से मशवरा लेकर उसको चलाते हैं। तो फल जा रहे हैं रहनमाई दूसरा तकवा की बरकत और आगे दुआ की कुवत तीनों चीजें अल्लाह के फर्ज से साथी हो जाती हैं। बर्बाद पर मुनासिब रहनमाई तकवा की बरकत और दुआ की तासीरात सोचते हैं पबंदी ज्यादा से चलते हैं। एक दफा एक खानकाह में गए ब्याह शमूलियत के लिए बयान करने के लिए गया, रात उन्होंने 12 बजे खाने से फारग किया, सारा दिन हमारा सफर हुआ वो जब हम बैठे 2:30 बजे उनके इंतजामी साथी आ गए दरवाजों में बैठे जोर से बजाया 2.5 घंटे बाद हमें निकाल दिया। आप दूसरे से मन कही पता कि ध्यान नहीं करो तो मेरे लिए तो हार्ट अटैक त्याग किया हुआ तुमने नहीं कर रहा कि बदलो हम मुसाफर हैं, मुसाफर के फर्ज अल्लाह ज्यादा कर लिए हैं और सुन्नत नफल कर दिए हैं और रोजे की गुंजाइश की आप है हमें ताजियत के लिए जगा रहे हैं 2-2.5 घंटे के बाद मैंने अपने आपको खाया जिताने का नहीं से इस बार मोदी गुजर का मैंने यहाँ लोगों को खानकाह में बुलाया हुआ है, अगर तो मैंने कभी कहा हुआ है कि मैं आपको 2:30 बजे के बाद सोने नहीं दूंगा सबको जगाऊंगा और सब सम्मान कराए मैं फिर तो खाए मुझे इजाजत है, मैंने उनको पहले से कहा नहीं کیا میں ان کو سجا سکتا ہوں؟ یہ پہلے حرام تک پیدا پھیلا ہو جاتا اور یہ خانقاہ میں ہو رہا دوسری جگہ گئے تھے تو وہاں بھی ڈھائی بجے میں آ کر بجائے دروازے ہمیں سونا نہیں دیا اس لیے ہم نے اپنی خانقاہ میں تہجد کا عمل انفرادی ذاتی رکھا ہے سب اٹھنا چاہیے اب سارا دن آدمی سفر کر کے آیا ہے اس انسان سے سفر کر کے آیا ہے مسجد سے سفر کر کے آیا ہے میرے پاس پہنچا ہے ابھی سکے گا تو سکے گا نہیں سکے گا تو اس لیے ضرور فرض نہیں کیا فرض نہیں کر رہا تھا کہ جس آدمی کو چلاتے ہیں اس کی ساری دنیا آخر کی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فکر یہ نہ پڑ گئی اس کو تکلیف نہ ہو نقصان ہو اس کے لیے مشکلات پیش نہ ہوں مشکلات نہ آئیں اور ایسے ہی جو ہے تو مدارس والوں کو بھی چلاتے ہیں لیکن مدارس والا تو خود دانشور ہوتے ہیں اگر سال جی نے مطلب لکھا ہے کہ مودی صاحب بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو جیسا جب سمجھانا پڑا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے تو مزے کا ایک آدمی بڑا خوش ہوا اس نے کہا ہمارے سارے کام مسئلے حل ہو گئے چرپائی بننی تھی تو چرپائی وہ لکڑی والا اس کا چوکاٹ اور اندر بننے والا اس کا جو چیز لے کر ہم نے کہا چرپائی بننی بننی بنا لے چرپائی کہ میں چرپائی کے ساتھ کہہ رہا تو آپ نے جو کہا تھا اسے درسن لانی پڑا تو سب کچھ آتا ہے سروں پہ خیال کرنا پڑا کہ یہ چیزیں نہیں آتی ہیں سب سے بڑا علم جو ہے اس بات کا احساس آدمی کو مل جانا کہ مجھے نہیں آتا ہے یہ آدھا علم ہے اس بات کی سمجھ آ جانا اور بالکل بات کی علامت اور یہ تو کئی سارا سمجھے سب کچھ آتا ہے اور جتنا بڑا بےوقوف ہوتا ہے اس میں آپ کو بڑا دانشور سمجھا بھی ہوتا ہے بےوقوفی کی علامت میں سے یہ علامت ہے تو اپنے آپ کو دانشور سمجھا بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہو گیا ضرورت ہے میں سب فری آئی اب آگے جو ہے تو موسیقین جو ہے وہ چلاتے ہیں آدمی کو ایک دفعہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت مولانا نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے لاہور میں سب سے ابھی والے اللہ وہ تو آئے ہوئے تھے کہ میرا خانقاہ ترتیب کے لیے لوگ سامنے آئے یہ آئے وہاں رہیں تاکہ ضروری دن دو چار مہینوں میں سال میں جانے سے آدمی بھاگو جا کر سوال آدمی تفصیلی تربیت کے اندر متوجہ ہو لوگ کے ڈاکٹر بیت اور خانقاہ نظام سے گزرے بغیر ہوتی نہیں ہے خیر انہوں نے بھائی مراد صاحب نے تصویر بنا لی کہ اجتماع ہوگا سارے آ جاؤ ہم سارے چلے گئے ان کے پاس پہنچے حاضر ہوئے تو وہاں ایک بیان ہوا بیان بہت زبردست بیان ہوا اور اس میں کرنے والے نے کہا کہ آدمی کو زندگی کا واحد مقصد آفت اور دین کی محنت رکھنا چاہیے اور اس کے لیے یہ تو پکڑ تو ان کا بیان اتنا زبردست تھا کہ زندگی وقف کرنے کا آدمی کو جذبہ ہوگا تو پہلی دفعہ میں ہمارا آخری سال کا طالب علم تھا لالا یوں تو بڑی بڑی تھی اور اس کے اس کو لالا کہتے تھے لالا یوں نے جو بیان سنا اسے کھڑا ہوا کہا کہ میں انسان زندگی وقف تو میں جو دیکھ رہا یہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے داری امیر صاحب ہمارا ہے اٹھتا ہی نہیں خیر اس سے آ کر میرے پاس آیا تو مجھے اس طرح کیا اور اس نے کہا پھر تو اس بدبودار دنیا کی طرف جا زندگی وقف نہیں کرتا ہے خیر میں خاموش ہو گیا اس کے بعد اس کا اللہ اس کا بستر اٹھایا اور زندگی وقف گزارنے کے لیے روانہ ہو رائے بند روانہ ہو تو دونوں ہماری جو پشاور کی شدت تھی پرانے شہر ہوتے تھے کاجی تاج کپڑا بڑے قریبی ساتھیوں میں پتا تو میں نے احتجاج صاحب سے کہا شورا اتاری میں نے کہا اللہ یو میں ان کی وقت بھی ہے اور چلا گیا گزارنے کے لیے تو وہاں بزرگوں کو بتا دینا چاہتا تو بےچارا سادہ کاروباری آدمی سے کہا بہت اچھا ہوا ہے تو شام تک بس پکا ہے تو وہیں رکھیں گے سر یہ چلا گیا تو ایک کسی طریقے سے بزرگوں سے میری ملاقات کر لی میں زندگی وقت پر چاہے اور نہیں پہنچ گیا ہوں دوسرے رفتہ اور کے اجتماع کی زندگی دی ہے اور میں آ گیا تو ہمارے بزرگ سرکار اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پرانا پالن کی رکھوں اللہ سے درجہ ختم ہوا ہے زندگی میں نے کل میں آدمی دیکھے ہیں جن میں سے ایک ہیں بہت سے مقاصد وہ مشورے وقت کی بات رکھی ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی زندگی وقت سے ہم نے قبول کر لی قبول ہوگی زندگی وقت اب ہم آپ تشکیل کریں گے ہم نے کہا آپ کی تشکیل خیبر میڈیکل کالج کو واپس ہوں گی آپ وہاں کے پر جب گئے گے تو معلومات پڑھ کے ناشتہ کر کے آپ جو ہے تو دین کی دعوت کی نیت سے کالج جایا کریں گے وہاں آپ نکلا پین کریں گے ساری باتوں کرتے ہوئے جتنا وقت آپ سے ملے گا ساتھی سے اس نیت سے ملیں گے اس سے تھوڑی بہت بات کریں گے ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے خدمت کریں گے پھر وہاں سے آ کر آشرم میں آئیں گے کھانا کھا کر بیٹھیں گے تھوڑا آرام کریں گے پھر پڑھائی کریں گے پھر جو ہے تو لوگوں سے ملیں گے اس طریقے سے یہ جذبہ اپنا رکھیں گے ہر وقت یہ چکر رکھیں گے ان کے لیے تعلقات بنائیں گے خدمتیں کریں گے لوگوں کی بہتر سی برابر زندگی صحیح بات ہے رات کو جو میں نے کہا تھا کہ کارو بنی اسرائیل جو سب وہ انبیاء بنی اسرائیل کی اجازت ان کے انبیاء نے مسئلہ کام کیا تھا اور وہ یہی ہے کہ انسان کو اس طریقے سے چلانا کہ اس کے دنیا اور آخر کے سارے مفادات اس کو بکری کے آدھا بچا پر حاصل ہوں اور وہ ہے کہ انتہائی کامیاب زندگی دور آخر چلے جائے تکلیف نہ تو اس وقت وہ لالا یو واپس آیا تو پھر اس کو اندازہ میں نے کہا کہ جو غور غلام پر گزرا تھا یہ ہم پر دس چار سال پہلے گزرا تھا ہاں جی اس کو اچھے گزارے ہوئے تھے تو اس لیے تو ہمیں پتہ تھا کہ شکر ہے آپ پر بھی غور غلام آیا ہے اور گزرا آپ سے گزر گیا اس لیے ماشاء اللہ باپ کو بنا کی بات چلو کو اندازہ ہوا صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو دنیا دنیا کی ترتیب سے الگ کر کے نہیں بیان کیا ہوگا ہمارے ہاں عیسائیوں کی ترتیب نہیں ہے کہ چرچ ایک طرف ہے اور زندگی دوسری طرف ہے اور تھوڑی سی باتوں کا نام خرچ ہے وہ اتوار کے دن جمع ہو کر کر لو اور باقی جان چھوٹ جائے چوبیس گھنٹے کی زندگی جینے چوبیس گھنٹے کی زندگی عبادت ہے ہر حرکت رکھنا بیٹھنا سوچنا بولنا چلنا پھرنا سارا کا سارا دین ہے اس لیے اللہ والے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پر جو ہے تو وہ دین استعمال ہے اٹھتے ہیں دین حاصل کر رہے ہیں آپ کو آواز نہیں آتی ہے تکلیف آپ آواز اچھی آ رہی ہے آپ کام کو ضرورت نہیں ہوگی نہیں ماشاء اللہ دوسری بات یہ ہے کہ اور محترم صاحب نے کہا کہ غیر معیاری اور اہل بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں غیر معیاری اہل بدعت کے شکار ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس طرح ہے کہ جلد چیز میں چم رمق اور ظاہری جو رنگ روغن ہوتا ہے اس کو زیادہ رکھنا پڑتا ہے ہاں جی جلد چیز کو ظاہری رنگ روغن اور ظاہر نمائش اور نمود بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے اگر نہ رکھے تو چلے کیسے؟ ایک دفعہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ شادیوں کا بڑا اخلاق بہت اعلیٰ ہوتا ہے, تو ایک سیدھے سادے آدمی بھا کے اس نے کہا کہ ددو کے ساتھ نالائق استاد ہے, ہاں جی ان کے ساتھ نالائق استاد کی ہے, نالائق استاد کی کلاس میں اگر جو ہے تو وہ نرم نہ ہو اور میٹھی باتیں نہ کرے, کچھ اخلاق نہ ہو تب تو چل ہی نہیں سکتا. یہ جان جپڑ اور بار بتائی سب استاد کابر استاد کرایا کیا کرتا ہے, آدمی ہو بھی نالائق اور اس کا جو ہے تو رویہ بھی ٹھیک نہ ہو تو کیسے چلے گا؟ تو کہتے ہیں ان کی مثال نالائق استاد کی ہے, اگر رویہ ٹھیک رکھے تو چلے کیسے؟ چلے گا تو کیسے چلے گا؟ پھر اس لیے جو چیزیں ذہنی ہوتی ہیں ان اور ظاہری نام و نمود اور ظاہری چمک دمک زیادہ رکھنا پڑتی ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے دریا کے کنارے کہ مارچ کے مہینے میں ایک پھول کھلتا, وہ تو ہم کہتے مشکیں, اس کا ہوتا تھا یہ کافی رنگ ہوتا تھا بڑا گہرا کافی رنگ, اور ایسی چمک ہوتی تھی کہ پتنگے اور چیڑے وہ تو اس کی طرف آتے تھے اور جو اس پر بیٹھتے تھے پکڑ لیتا, پکڑ جائے تو کیڑا بنتا تھا اس کو تفصیل تو نہیں دیکھا تھا, کہتے اس کو یہ کھا لیتا ہے, اس کو یہ کھا لیتا ہے, لیکن اتنی چمک اس کی ہوتی ہے کیڑا جاتا ہے اس کی طرف, چمک اس کی اتنی ہوتی ہے. جیسی چیز کو چمک دمک زیادہ رکھنا پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو خوش ہو, اور پھر جو ہے تو جو لوگوں کو چاہتا ہو جو لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں اسی بات کو کھلا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مزہ لطف آئے, اور جو سرکے وہاں کسی نہ کرتے ہیں وہاں پر ہوتی ہے ڈانٹ ٹپٹ, وہاں پر ہوتی ہے سختی. اس لیے احتکاب میں جب لوگ آئے نا ان سے کہا تو تین دن آپ کو بہت تکلیف ہوگی ہمارے ساتھ بیٹھ کے, پہلے دن تین دن آپ کو احتکاب میں بیٹھ کر بہت تکلیف ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس وجہ سے ہوگی کہ جو جن دینی تصورات کو دینی ترتیبوں کو اور فوجوں کو لے کر آپ آئے ہوئے ہیں یہاں سراسر اس سے مختلف پائیں گے, تو لہٰذا آپ کا آئے گا ٹکراؤ میں آپ کو تکلیف ہوگی. پہلے تین دن تکلیف ہوگی, پھر اگلے تین دن ہیں اس میں آپ تکلیف تو نہیں ہوگی برداشت کر سکو گے, پھر جب چھ دن کر اگلے تین دن آئیں گے تو پھر اس پہ تمہیں اس ماحول کا لطف آنا شروع ہو جائیں گے, ماحول کا لطف آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جس ترتیب کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف پھر آپ کی سوچ بڑھ جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ بڑھے گی تو جیسے آپ کے دنوں میں آپ برخلاف ہو کر چلے جائیں اور کہیں یہ بات ٹھیک ہی نہیں ہے. میرے ساتھ کچھ ہے میں آگے بات ٹھیک ہی نہیں تو ٹھیک ہی نہیں ہے, اس کو یاد آپ ہمیں قائل کریں, ہمیں آپ کو موقف ماننا پڑے, اب قائل کا نشان جس چیز کا قائل اسی کو لے کر چلے گا, ظاہر بات یہ جس کو میں حق سمجھتا ہوں, جس کو میں دوست سمجھتا ہوں, جس کو میں آپ سمجھتا ہوں, ظاہر ہے مشکل کر سکوں جب تک کہ مجھے کوئی قائل نہ کر دے اس کے خلاف. تو جلدی دور اور غیر ناقصین کے آگے چھوڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پر جو ہے مقاصد واضح نہیں ہوتے ہیں, مقاصد ہم پر واضح نہیں ہوتے ہیں. ہمارے آئے ہم نے کہا کہ ہمارے رشتے دار میں ہمارے رشتے دار کسی سلسلے اندر ڈھول بازی والے کی چھٹی کے سلسلے اندر, تو جو چور کی رات کے چاند کو ڈھول بازی کی مجلس کرتے ہیں لوگ ایسے چھلانگے لگاتے ہیں جب اچھی عمر ہے تو پانی سے نکالنے کی مشکل کڑا پڑے ہوتے ہیں, اور گئے ادھر گرتا ہے تو کہتے ایسا تمام بنتا ہے کہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے سلسلہ کسے کہتے ہیں خرچ کر سکے وہ, تو ایک کو کہہ رہا ہے کہ شریعت جو ہے یہ تو عوام کے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، شریعت عوام کے لیے، خواص کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے اس سے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر شریعت پر عمل کرتے رہے، یہ کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا وہ تو روڈ مارنی عوام کے لیے، روڈ ماڈل سے نمونہ سے عوام کے لیے اکثریت اس پر چل رہی ہے، اس کے لیے لگنا ہے اللہ مظاہرے کا کہ ہم جو شریعت ہے آدمی ایک کے لیے دل بلا نہیں تھا. تو ہے کہ یہ تو یہ جملہ جو ہے کہ اگر اس کی تعبیر نہ ہو سکے اور سادگی کی غلط فہمی اور آدمی بیچ میں سے اٹھا دیتے تو کلمہ کمر ہے، یہ کلمہ کمر ہے. اگر آدمی کے علاوہ شریعت عوام کے لیے ہے اور طریقے خواص کے لیے ہے یہ تو کلمہ کمر ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز ہی شریعت ہے، ظاہری شریعت باقی شریعت شریعت باقی شریعت کل ہے، کل ہی شریعت ہے. طریقہ جو ہے وہ شریعت کی خادم ہے، اخلاق کے ساتھ، ہمت اخلاق کے ساتھ اس پر عمل کرنا، ہمت اخلاق اور کیفیت ہاں جو ہے یہ وہ ترتیب ہے جو ہمت اخلاق اور کیفیت احسان کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے پر لاتی ہے. اسے جو ہے یہ بزرگوں کی طرف سے دی ہوئی وہ ترتیب ہے جو انسان کو شریعت پر ہمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور کیفیت احسان میں اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ میں یہ دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ عمل کے لیے تیار کرتی ہے. تو طریقت شریعت قسم ہے، طریقت جو شریعت ہے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، طریقت جو ہے وہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ طریقت شریعت میں وہ خادم ہے جو شریعت پر ہمت کے پابند ہے، کہہ رہے تو یہ پابند ہے سب معاملات کے فرض واجب سنت مقرر تو ضروری دین ہے، یہ نوافل مساط آداب سب چیزوں کے انتہائی کوشش کے ساتھ پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. دین کی فرض کرتی، واجب کرتی، سن کے موقع کرتی، مصحف کرتی اور اولا کرتی، قید اولا اولا کرتی اور اولا کرتی میں جو ہے اس میں سارے آداب اور سارے مصطحبات اور آداب ان کی رعایت کرتے ہوئے پوری پابندی سبب گزامی اہل تصوف کا ہوتا ہے ہمت، ہمت کے ساتھ ان اعمال اور کا پابند ہونا. دوسری بات اخلاق کے ساتھ ان میں لگنا، ان اعمال میں لگتے ہوئے کسی اللہ کے غیر کی خوشی، کسی اللہ کے غیر کا دھیان، کسی اللہ کے غیر کی رعایت، یہ نہ. اور تیسری بات کہ اس کو کرتے ہوئے آدمی کو یہ احساس ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، انتا کرنا کا خراب بہن خرا ہو بہن اجلاس اللہ کی بات کیسے کریں گے، تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس دھیان پر آنا بڑے مشکل معلوم ہو رہا ہے تو وہ تو تجھے رہ کے رہا یہ تو تمہیں آپ لگنا چاہیے کم از کم، وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ احساس اور بیداری دل میں ہو جانا چلو آپ لوگ اویئرنیس کہتے ہیں، یہ احساس اور بیداری یہ اویئرنیس ہو جانا دل کے تحت آدمی کو یہ محسوس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں، میں اللہ کے روبرو یہ کام کر رہا ہوں، میرے اس کام کو کرتے ہوئے اللہ پاک دیکھ رہا ہے. تو یہ اس مزدور کی مثال ہوتی ہے جس کے کام کرنے کے دوران مالک کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. یہ صورت حال ہوئی نہیں، یہ وہ ترتیب ہے انتظامی ترتیب، طریقت ایک انتظامی ترتیب ہے جو کہ صحیح استعمال کرنے کے لیے تیار کریں. اسی رات ہمارے چین والے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ اس طریقے پر کرتے ہیں شاعری اس پر کرتے ہیں, تو وہ انتظامی نظامی تہذیب کا ہی اختلاف ہے, انتظامی تہذیب کا اختلاف ہے. اور کیونکہ شریعت تو جو بدلی نہیں جا سکتی وہ ایسی ہے, سوائے یہ کہ اس کی تھوڑی سی تشریح کی اجازت دی ہوئی کہ ہم کی ایک تشریح کرتے ہیں, شافی کی بھی کرتے ہیں, ہمارے بجلی کی اور ہمیں چھوٹی تشریح کریں جو کہ حدود کے تو اندر ہے, تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ ہے, اس کی اجازت خود حضور علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے, اس کی اجازت شریعت نے دی ہوئی ہے. اختلافات جو ہے نا اس کی اجازت خود حضور علیہ وسلم کے سامنے آپ نے دی ہوئی ہے, آپ کے سامنے اختلاف ہوا ہے آپ کو تسلیم کیا ہے. اور شیخ نے اپنی کتاب میں اس کی مثال دیتی ہے کہ جہاد کے سفر سے واپسی تھی اور جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بنی قریظہ کا مسئلہ میں کا حکم دے دیا, بنی قریظہ کے مسئلے کا میں نور علیہ السلام عرض کیا کہ بنی قریظہ کا مسئلہ کرنا چاہیے, تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اثر کی نماز بنی قریظہ جا کر پڑھو. آپ جب راستے پر چلے تھے چار دن جب آگے اثر کی نماز اگر پڑھتے ہیں, اگر وہاں جا کر پڑھتے ہیں تو اثر کی نماز قضا ہوتی ہے, اور اثر پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا وہاں جا کر پڑھو, تو صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے کہا جیسے فرمایا کہ ہم جلدی کریں گے, ہم نے وہاں پر نماز پڑھ لیے, قضا ہوتی ہے, قضا ہوتی ہے ہمارے سامنے تو آپ کا فرمانا ہے, لہٰذا ہم نے وہاں جا کر پڑھیں گے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جلدی چلو, نماز قضا کرنے کا آپ کا منشا نہیں تھا, لہٰذا آپ جلدی چلیں گے لیکن نماز اپنی ادا کریں گے اور قضا کریں گے پھر وہاں جا کر پہنچیں. تو دونوں گروہوں نے اپنی اپنی رائے پر عمل کی, ایک نے وہاں جا کر نماز پڑھی قضا کر کے, ایک نے راستے میں نماز ادا پڑھی پھر گئے. ان دونوں کی کارگزاری آپ کے سامنے آئی, تو آپ نے نہیں فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کیا, انہوں نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے بھی نقلیتی کے ساتھ تشریح کی اور انہوں نے بھی نقل کے ساتھ فوج کی تشریح کی اور دونوں نے نقلیتی کو پر عمل کیا. میں بھی نیکنیتی کے ساتھ عمل کرتا ہوں, نیکنیتی کے ساتھ عمل کرتا ہوں, زیادہ میری سوچ یہ ہے, میری رائے یہ ہے, میرا فیصلہ یہ ہے, تو ہر کسی کو بھی رائے کا اور فیصلے کا اور نکلی کی اجازت شریف نے نہیں دیے, ہر کسی کو نہیں دیے. اس کے لیے آدمی کا علم ہے تو وہ درجۂ اتحاد کو پہنچا ہوا ہونا چاہیے, امام رحمت اللہ علیہ کی بعض باتوں کو کہ دو شاگردوں میں شاگردوں کو کیا کہتے ہیں جب بیٹھے وہاں پر صاحبین نے ان کی بات بدل دیا ہے, دوسری بات کو اختیار کیا ہے اور اس سے نہیں, یہ جو امریکہ سے آ گیا یہ موزے آ گئے نا, موزے آ گئے تو وہ جدید چیز تھی اس پر ہم تحقیقات کر رہے تھے, فتوے دے رہے تھے, مسائل رہے تھے اس پر موقعے کا جائز ناجائز ہونے کا, تو ہمارے ساتھی نمائش نے موزے کے مسئلے پر موزے پر بہت تحقیقات کی, آج تک تو انٹرنیٹ میں بہت تفصیلات اس کی. پھر انہوں نے مسئلہ ایک نکالا کہ امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو موٹی جناب ہے جو کہ تین میل پیدل بھی چلا جا سکتا ہو اس میں اور وہ مچھلی مضبوط ہو کھڑی رہتی ہو, اس کے نیچے بھی جب تک چمڑا نہ لگا ہوا ہو تو سرمت ہے ٹکائی پھر جو ہے. تو ایک ساتھی نے کہا کہ ایک اور مجھے وہ ایک اور سامنے آیا کہ مرد وفات میں صاحبین کے قول پر امام صاحب نے عمل کیا ہے. خود کا جو قول ہے تاکہ مرد وفات میں ان کے قول پر عمل کیا ہے. تو ہر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے حج میں دے تو اس میں مزدلفہ میں جو قیام تھا منا اور مزدلفہ میں تو اس میں یہ مسئلہ جدید پیش آیا ہوا ہے کہ جو آدمی 15 دن آدمی پہنچے مکہ مکرمہ اور وہاں پر اس کا 15 دن کا قیام مسلسل ہے کہ آ رہا ہے کہ اس میں حج کے لیے نکلنا اور منا خاص مزاحی بھی آ رہا ہے. تو آیا کہ ایک جگہ شمار ہو کر یہ مقیم تصور کیا جائے گا یا مکہ مکرمہ جدا جگہ ہے منا جدا مزلفڑا اسفار جدا ہے اور یہ اگر تو مکہ مکرمہ 15 دن مسلسل رہ گیا پھر تو یہ مقیم ہے پھر تو منا اسفار جدا ہے پوری نماز پڑے گا. اور اگر یہ 15 دن کا کیا ایسے آ رہا ہے جس میں کہ منا اسفار مزلفا کے لیے نکلنا ہے یہ مقیم پھر یہ مسافر ہے یہ مقیم ہے. ہمارے وہاں پر پیر بھائی ہیں مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اور سارے علماء فرید ہیں سلاح کے پاس آپ برا فرق یہ راستہ کچھ رہتا ہے. تو ہم اکثر جاتے جاتے ہوئے ان سے ہی بات مسئلہ پوچھ لیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس تحقیقی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے قابل علماء کا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ صورت حال کیا ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں علماء احناف نے ایک کانفرنس کی جس میں ہندوستان کے فقہاء بھی آئے ہیں اور پاکستان کے بڑے فقہاء جس میں آئے تھے اور انہیں آ کر مکہ مکرمہ سے نکل کر منا عرفات مزدلفہ عرفات جا کر سارے علاقے کا جائزہ لے کر پھر واپس آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے باہر کی بستیاں ہیں جہاز کا مسلسل پتہ ہوگا کہ آپ مکم کرم میں رہا پھر نکلا آج کے لیے وہ تو ہے مقیم اور جو ایسے آیا کہ اس کے 15 دن اس کو دلا کر اگر ہوتے ہیں تو یہ مقیم نہیں اور ہر جگہ مفتی صاحبان ہم سے لڑ رہے تھے نہ ہر مفتی پھر چرچا کر رہا تھا کہ یہ ایک جگہ اور اس میں اتنا اختلاف ہوا کہ ہم 3 آدمی نے لڑا نماز پڑھی اور باقی لوگوں نے لڑا نماز پڑھی. تو راج کی جاتی ہے کہ اس درجہ نے پابندی لگا لی ہے کہ رائے دو آدمی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں دو روز پڑھ رہے ہیں پر پڑھ رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے. کہا آپ کسی کو نہ چڑھیں ہر ایک آدمی جس بات سے مطمئن ہوا اس پر مرے گا. اور جو تحقیقی بات ہے وہ ہستیوں کے مرکزی سطح پر فیصلہ ہوئی ہوئی ہے جو ہمارے پاس معلومات میں ان کے پاس نہیں ہے ہم کیا کریں. مفتی ضرور ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوا تھا اور عالمی سطح پر علماء احناف نے کیا تھا سمجھے پر زیادہ کیسے کر رہے ہیں آپ کیسے کرنا تھے آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ہم سی جا کے نماز پڑھتے بڑوں کا کٹے پڑھنا پڑتی ہے اتنے بڑے بچنے کو ہے دماغ کا پابند کرنا اور ایک جیسا کچھ کریں بس کی بات نہیں ہے. اور شکر اللہ نے پابندی نہیں لگی اللہ نے پابندی نہیں کی مسافر ہیں سب. اور ہاں تو والد اس بات کو میں نے بیان کی اس کے علاوہ تھا کہ ہر کسی کو بھی سوچ فکر کی اور اخلاق عمل کا فیصلہ کرنے کی ضرورت کے لیے نہیں دی ہوگی. اور سلسلے میں یہ ہے تو آدمی کو ان قابل کے ساتھ جن غور جمع ہے اس چیز سے اس کو بیان کرنے کے اس کی رہنمائی کے اس کا رابطہ کرنا پڑے گا. خیر وہ بات الگ کر رہے تھے کہ چلیے عوام کے لیے ہے اور خواص کے لیے طریقت ہے وہ جو پیر صاحب نے بات کی سارے مریض اس پر چل رہے تھے نگاہ سے اور میں موقع پر کہا کرتا ہوں کہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی گڈوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی گڈوری گڈوری کے جنگل میں بیٹھے ہوئے اللہ کا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام گزرے تو کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک کی کہاں پر ہے کہ میں تیری بوٹی چاپی کروں اور میں تیرے کپڑوں کے بالوں کے جوئیں نکالوں. خود سنگ مدد کھاتی تھی غریب آدمی مہینہ مہینہ نہانا نصیب ہونے والا جو جو تیرے جوئیں نکالوں اور میں اپنی بکریوں کا سارا سارا دھو کر لاؤں اور میں تجھے پلاؤں. یہ اللہ پاک کی تھاپ ہے کہ میں تیری خدمت کروں مرا لوں. میں مطلب میں بڑے زبردستی سے اس کو اپنے بچپن میں لکھا ہوا لکھے جن سے مزلہ میں باتیں باتیں مارا تو تھپڑ اور کہا کہ تو کافروں کے باتوں کو کہہ کر اللہ کے بارے میں جوئیں اور غیر کو تھکنا اور بھوک لگنا اور یہ کہہ رہا ہے. وہ تو بچارا بھاگ کیا اور اللہ پاک کے پاس کلام کرنے کے لیے گئے تو اللہ پاک نے سنایا کہ مسافر نے مجھ سے میرے بندے کو جدا کر دیا. یا اللہ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ اس کی سمجھ نہیں سورج سے کہا کہ سارے دوسرے سب کے گڑ دیے. یار بڑی دلچسپی ہے تو سیرت کے جلسہ پڑے وہ کرو فرق مناتے ہیں اور اس میں مجھے بلایا کرتے بطور مہمان خصوصی اور ان کے پروفیسر اور طلباء سے کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحبان پھر سے ہمارے جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر سفر وغیرہ ان کو میں ساتھ لے کر گیا. یہ سارے حیران ہو گئے یہ کیا بول رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں کیا ہے وہ کیا ہے سن رہا ہے. خیر ان کے بیان تقریباً ختم جو ان کے منہ میں آیا بولتے رہے آدمی ماشاء اللہ خوب اسمدر سے خوب جلد سے بولتے تو ان کا ماشاء اللہ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مولانا رشید صاحب جو تھے یہ شبی خانوی صاحب نہیں ہیں. کہہ رہا مولانا شبی خانوی صاحب کے خلیفہ ڈاکٹر بلاس صاحب آئے تھے تو بار اللہ جی خیر میرے بیان کی تو میرے ساتھ کے ساتھ سارے دوسرے حساب میں گر گئے اور بیچاروں کی سمجھ نہیں صبر کے ساتھ کیا کرے. اگر مجھے بلا لیتے میں اس لیے آ جاتا ہوں کہہ کر خراب تھا ہمارے ساتھ کچھ بات کہہ کے سن لیتے خراب کا ہوتا ہے ادھر مختلف باتوں کو پوچھنے کے آتے رہتے ہیں ان کے طلبا ان کے اساتذہ آتے رہتے. کوئی اللہ کو فضل کرتا ہے جو سلسلے میں لگ جاتے ہیں شامت کر گئی پھر بلاتے ہیں باقی مسلم خان کے ڈر گئے. سچ بات ہے جو غیر باقی تین سلسلے میں بیٹھ ہو جانا وہ بات یہ ہے کہ مسلم خان کی گڑھ گئی مقاصد کیا ہیں اور ذرائع کیا ہیں اس کے بارے میں پرانی معلومات سے بڑی طاقت ہوتی ہے. پھر سے نوکر لو کہ ماتے نظر اکڑو کرنا وہی وہ دونوں بیوش ہے. مجھے بیوش کر کے گرا دیا تھا اور میرے دل کو اچھا دیا کہ مجھ پر ایسا رونا ساری کر دیا کہ میں اڈوار میں رات دو میں ساتھ جڑا شروع کر اڈوار میں رات میں چاہیے. وہ غیر تحقیقی باتیں ہوتی ہیں جس سے متاثر ہو کر غیر موقفین سے سلاسل کا شکار ہو جاتے ہیں. رات کے مرنے والے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک اور بھی آتی ہے نا اس سے کہا کہ میں نے پوچھا آپ کے خناف اللہ کسے کہتے ہیں تو آج نے کہا کہ خناف اللہ کی سوچ کا آواز ختم ہو جائیں اس کو اللہ کے علاوہ اپنی جان میں نظر نہ آتی ہے تو یہ خناف اللہ ہے. تو نے کہا کہ یہ خناف اللہ نہیں ہے یہ سائیکیٹرک مریض ہے. تو بڑا حیران تھا کہ یہ سائیکیٹرک مریض ہے. ہمارے ادھر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہے ہوش کے لیے نہیں ہوش بڑھانے کے لیے ہوش بڑھانے کے لیے نہیں. اور جس بار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سلاسل سڑک کا ایک حادثہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہے گاڑی کو تو ٹھیک چلانے کے لیے سڑک پر نکالا تھا وہ کسی ٹریکٹر سے ٹکرا گئی یا ٹکرا گئی کسی دیوار سے اور ٹوٹ ٹوٹ گئی تو یہ حادثہ تھا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا ہو گیا. باقی محققین نے جب آدمی اپنے ارادے کو اپنی مرضی کو اپنی چاہ کو اپنی تفصیل کو فنا کر کے اللہ کی تم کو لے رہے یہ فنا کرنا اتنی آسان سی چیز. ہم نے ایک دفعہ ایک ساتھی کو بلایا اس سے فنا اللہ پر بیان کیا بیان کیا کیا کیا کیا ماشاء اللہ ساتھی خوش بھی ہو گیا ڈر بھی ہو گیا جی کس طرح فنا اللہ کون ہوگا فنا اللہ کون ہو گئے ان کا بیان کرتے ہوئے کہ ماشاء اللہ ہمارے مہمان آئے تو ناف اللہ کو بیان کیا اور ناف اللہ کو اب ہے کیا ان کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے یہ ہے بڑی کمال کی چیز ہے، وہ ہے کیا ہے، پھر حاصل کیسے ہو؟ ہاں جی ہے کیا ہے، پھر حاصل ہے وہ تنا بندہ ہے کیا، اپنا ارادہ اپنی مرضی اپنی چاہت اپنی تفریح، اس کو سر اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کا مسئلہ، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بات آپ نے کہا بات اس کو اپنا بقا کسے کہتے ہیں کہ اپنے ہم کو توڑ کر اپنی جو مرضی چاہت کھائے کو چھوڑ کر چھوڑ دیے تو نہ ہو گیا، اللہ کے حکم کو لے لیے بقا ہو گیا، کہ اچھا جی تو بڑی سات بات نہیں صحیح ہے، سات بات ہے بس ہوشو بات ہو جانا اور اپنے سواب کو اسی نظر لانا کہ چاہے اپنی دیوار سے ٹکرا رہا ہو، اگر ایسی بات کبھار ہو جائے تو زندگی ممکن نہ رہے، اگر ایسی بات کبھار ہو جائے پھر تو زندگی ممکن نہ رہے، ٹھیک ہے، جتنا بات پر بڑھتی ہے اتنی فراست بڑھتی ہے، جتنی بات پر بڑھتی ہے اتنے کال کے انوارات بڑھتے ہیں، جتنی بات پر بڑھتی ہے اتنا فہم بڑھتا ہے، میں نے آپ کو بتایا اس طرح میں خلاف کے مومن ہے توفیق اللہ محمد کی خلاف میں لڑو، وہ اللہ کے توفیق سے بولتا ہے، اللہ کی نور سکتا ہے، بہت لوگ بات پوچھے ہمیں کہیں کریے اللہ شاہ کے بارے میں باتیں پوچھا کریں، بعض باتیں کافی ہوتی ہیں کسی کی ضرورت ہوتے لگا کچھ ایسا کر کریں، مسئلہ نف کے بارے میں پوچھتا ہے اجتماعی بات ہے، نیک عمل کرتے ہو کیا اس طرح جگہ پہ کیا عمل کرتے ہو کیا خدمت میں تاکہ سب جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے اس کی وجہ سے عمل یا سطح یا تفصیل مضبوط آتا ہے، لیکن جب بڑا نہیں ہوتا تو ان طرح سے نہیں کرتا، نظام والا ساتھی کو اپنا مسئلہ پڑا اس کو جب تم ہوتے ہو تو تفصیل مضبوط کرتے ہیں، نہیں ہوتا پھر نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری کمپنی میں ہوتی ہے رائے لائی کی ہو تو ہر آدمی ٹھیک ہوتا ہے، اور رائے لائی کر آبادی کی جب سے کہتے ہیں تو موجودگی ہو ٹھیک ہے، موجودگی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں، ہمارے مولانا فکر عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے ایک ساتھی تھے، وہ بھی صبح سب تھے کہ آپ مولانا رسانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ہوتے تھے، کہتے ہیں حضرت مولانا فکر عمر صاحب طبیعت میں سادہ تھا، کہتے وہ بڑا ہوشیار تھا، کہتے وہ جب حضرت سوتے تھے میں پنکھا جمنا تو جب جب اٹھنے کا وقت ہوتا تو اس طریقے سے مجھے کہیں سے کرنا اور آپ بڑے بڑے لوگوں پر جمنا ہوتے کہ حضرت جب اٹھتے ہیں تو روز لگے ہوئے آ جاتے اور مجھے اس کو اٹھایا ہوا تھا، میں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ کے دربار میں اصلی حاضری ہے، یہ حاضری نہیں ہے جو اللہ کے لباس اور پریت اور اللہ کی جان کے ان کو تو خلافت ملی، اگر ثانی رحمۃ اللہ علیہ مجاز میں بیٹھ چلے اور دوسرے ساتھی پیچھے وہ مجاز سب اس لیے مجاز نہیں ہے، جس طرح میں جہاں پہنچ جاتا ہوں تو بیٹھ میں نہ پہنچا چلے جاتے ہیں، تو اللہ سے کھا سکتے ہیں تو پھر بہت خطرناک بات ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں تو پھر تو بیٹھنا چاہیے، پھر میرے لیے آئے ہیں بڑھنا چاہیے، بعض میں کہا آپ کو مہرواری پاس ہو رہا ہو تو مہرواری کو برداشت کریں کہ آپ کو سواب ہوگا، اور اگر خیال سے میں نے بٹھایا ہے اگر اللہ کی شان ہے کہ آپ اگر آپ کا اس کا بھی فہم گد ہے اس سے اور اس سے کوئی کوتاہی ہوئی تو بارہ بجے بطور اطلاع مجھے اطلاع کرتے، برائے ریبت برائے تنقید نہ ہوں برائے چوری نہیں برائے اطلاع اگر بتا دے تو اس کی اصلاح ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن رائے نہیں کے لیے آدمی آیا تو نباہ لینا چاہیے، ہمارے یار بڑا صاحب رمضان نے ہم سے ایک بار فرمایا کہ فرما دیں کہ میں جماعت لے کر اکوڑا کھٹے کیا یہ پودے گاؤں والے ہیں نا اس کے حافظ صاحب تھے کنیاز کے پروفیسر رہے بہت بہت نیک آدمی اور بہت اچھے آدمی اور بہت ہیں اور مجھے پہلی دفعہ رائے گڑھ کے لیے وہی لے کر گئے ہیں یہ جب بیان کرتے تھے تو بیان اتنا لمبا ہوتا تھا اتنی حدیثیں آئے تھے ان کو یاد ان کی پڑھتے تھے نا لگے رہتے تھے بس تو لوگ کہتے تھے ان کا عادت تھا بس بس کے دعا کے لیے پھر بس کرتے تھے ورنہ لگے رہتے تھے تو کہتے ہیں اس کو ہم نے بیان کے لیے کھڑا کر دیا اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب آ کر بیان میں بیٹھے لیے تو پتہ چلا ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ بہت تعلق تھا بہت تعلق محبت اور دوستی تھی کہتے آ کر بیان میں بیٹھ کے بیان تھا حضرت صاحب کا وہ بس ہی نہیں کرتے میں کہتے حضرت صاحب آخر بیان میں بالکل جم کر بیٹھے جب انہوں نے آگے صاحب سے بیان بس کرایا دعا کرائی پھر گئے اگر صاحب اس کا گئے انہوں نے یہ بالکل نہیں پر بے شک العزیز ہوں میں اتنا بڑا استاد ہوں اور اتنا بڑے لیول ہوں اور بے آدمی ابھی کوئی پڑھے کون سے کون نہیں آئی بیان کر رہا ہے میں سلا جاؤں گا بڑے میں نہیں کیا آج اب صاحب ہے بیٹھے سبحان اللہ اگر تو فیض اللہ کی رحمت ہے وہ تو اس مجاہدہ پر مل جاتا ہے میں جب فاضل مانی کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو اصل اللہ کی رضا اللہ کا فضل ہونا ہے وہ مل جاتا ہے علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا سبحان اللہ میں آج ہی درد کر رہا تھا مانتا ہوں سوال کا تو دو پر طبیعت ادھر نہیں آتی سبحان اللہ اور کچھ بولے چلتے ہیں چلے نوالے اللہ اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی کے طلباء ہیں جو ہیں وہ منگول ہیں اور ایک چینی ہیں رات سے میں نے سوال کیا تھا سنا اللہ جو ہیں وہ عربی سے عربی سمجھتے ہیں بہت سے سمجھتے ہیں پوری دوسرے جو ہیں تو وہ انگریزی سمجھتے بہت سے اس طرح ہے نا کہ مجھے حسین صاحب یہ صلاح تصدیق ہے نا صلاح تصدیق جو ہے اس کو کتاب میں پڑھنا اور تعلیم میں پڑھنا کرتا رہتا تھا میں کوئی 20 سال کا میں نے اس کی تعلیم میں پڑھا ہوگا اس کو سنا ہوگا پڑھتے ہوئے لوگوں کو لیکن کبھی صلاح تصدیق پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی ہمارے حفیظ صاحب اگر سے بنا دیں کہ میں شیخ علم کا شاگرد ہوں بڑے زوردار اس کے شیخ علم کا شاگرد ہوں شاگرد کا نام سنا ہے پڑھی کبھی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے لیکن بات آتی ہے میں جان ڈالنے کے لیے پھر تیار ہوتا ہوں اس پر ہو سکتے میری مسرت ہو جائے پڑھ کر سنتے تھے لیکن 20 سال کبھی توحید نہیں کہہ سکا ہے، نہ نقشبندی بزرگ ہے، ان کی ملاقات کے لیے میں گیا۔ تو ہمارے صاحب کے ساتھ بڑا سن کا تعلق تھا، بڑی محبت فرماتے تھے، بیٹھا انہوں نے سادہ سی تحریر ہوتا تھا، فرار تقدیر کی بات یاد تھی، اسی دن مجھے پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ 20 سال تو نہیں ہوئی اس کے گاؤں میں، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ جو تاثیر والے آدمی تھے جن کا بدلا اپنے خود اس کامل حاصل تھا، ان کی بات سنی ہم بھی توفیق ہوگی۔ اس میں معلومات، علم معلومات کی شکل میں ہمیں مل جاتا ہے، عمل کی شکل میں تو تب ملتا ہے جب آپ کو آدمی کی تربیت ہو، اسے ماحول میں جائیں کہ جہاں عمل ہو، وہ عقائد باقی طور پر ان لوگوں کو حاصل ہوں اور ان کے عمل میں ہوں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل تو، پہلے زمانے میں 100 برس صرف لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے تھے نا، تو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 100 برس، اور دوسرا جن لوگ سیکھ لیتے تھے طریقے کو تو وہ دھیان بھی سب، اور دھیان بھی 100 برس تھی۔ لیکن آج کل تو کتاب 100 برس ہے، اخبار 100 برس ہے، یعنی اور ڈبل جو تماشوں کے آپ دیکھتے ہیں 100 برس ہے، انٹرنیٹ جو کرتے ہیں 100 برس ہے، اس میں اس کے عجیب پہ جو آ گئے ہیں، سارے دن رات کی محنت مجاہدہ کیا ہوا، ایک آمنا سامنا ہوتا ہے، سب دلا کر تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں، کوئی پاس نہیں رہتا، ایسے کچھ نہیں رہتے، چاروں سوچتا ہی نہیں۔ دیکھیں نا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ آدمی نے مجھے لا کر تعارف دیا، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اسکول ہے حیدرآباد میں، اس کا ٹائم ٹیبل مجھے دیا، اس میں 1 فروری جمعے کے دن مووی آن دی لائف آف دی پرافٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر فلم، یہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل اسکول، جس کی پرنسپل ساروں کا نام ہے مسٹر ناہید کفران، اور اس میں جو ہے تو جمعہ کے دن 1 فروری کو حضور کی زندگی پر فلم دکھائی گئی، وہ فلم اس پر ساری دنیا اسلام میں اس کے ہنگامے ہوئے، اور اتنا ہوا تو ہار میں آ کر مجھے بھی، میں نے کہا میں کیا کروں، میرے استاد تو دعا کے ہیں، بارہ دعا کے بعد جو عوام کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہوتا ہے میڈیا اور پریس ہوتا ہے، ہمارے ماسٹر سن صاحب جو سب لوگوں کو لے کر آئے ہوئے تھے، یہ پریس کے اس کے بڑے تعلقات ہیں، بھارت اس کو میں نے رابطہ کیا، اس نے آج اخبار والوں کے ساتھ رابطہ کیا، اسلام والوں کے ساتھ بھی کیا، آج والوں کے ساتھ بھی کیا، آج والے آدمی صاحبی نے سر ان کو ٹیلیفون کے اندر کہا آپ کا ہمارے سامنے ٹائم ٹیبل پڑا ہوا ہے، آپ نے تاریخ کو فلم دکھائی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں اخبار میں تو آپ کے جتنے ادارے ہیں ان کو تو لوگ پکڑاؤ کر کے ختم کر دیں گے۔ پھر معافی مانگی انہوں نے، پھر میرے پاس آنے سے معافی مانگ کیا کریں، میں نے کہا معافی مانگی ہے اور ان کا احساس ہو گیا ہے تو پھر ان کو چھوڑ دو، اور اس طرح ہے کہ اب اور گانے کھڑے کرتے ہیں ملک میں تو روز روز کے ہنگامے اور خاص مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اگر انہوں نے معافی مانگ لی لازم ہوئے کہ پرنسپل صاحب روئی اور معافی مانگی اس نے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی, میں نے کہا چلو یہ بڑی بات ہے, ان کو احساس ہوا. اور یہ ایسے تعلیمی اداروں میں میں اور آپ کو اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں, اور کوئی بھی نہیں رہے تو یہ میں جن جن لوگوں کا بچتا ہو اور وہ سمجھا سکتے ہوں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو سمجھائیں کہ آپ کی اطلاع آئی تھی, اس کے بارے میں آپ لوگ آئندہ کے لیے محتاط ہیں, ٹھیک ہے؟ جس سے بچ سکتا ہوں وہ اس بات کی ضرورت ہے. کیونکہ جب معاشرے کی طرف سے اس طرح غرض آتا ہے, اطلاع کی ناپسندگی آتی ہے, تو یہ لوگ پھر اس کے ہاتھ جاتے ہیں, اور اگر بن نہ آئے ناپسندگی نہ آئے تو پھر معاشرے کے آدھار پر کیسے جگہ پر جا رہے ہیں. ایک آپ کو واقعہ میں سنا دوں, بلکہ عدیزے میں تھا تو وہاں پر مدارس والے اتنی سخت تاکید کرتے تھے کہ آپ اگر دس منٹ کے لیے ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں, ہمیں ہمارے مدرسے پر سے حضور سے بلے بغیر نہ جائیں. مجھے ایسا سب کو یاد رکھنے ان پڑھ آتی ہوں اور اتنا تاکید کیوں کرتے ہیں. اتفاقاً ہے کہ اس طرح مجلس کی تو اس میں مقامی عالم کا بیان تھا اور ایک میرا بیان تھا, مقامی عالم تھے عالم تھے, ان میں جو بیان کیا انہوں نے وہ بیان کیا تھا لک ویلو کی اگروی پہ چلی گئی ہے, انگریز میں بولی جاتی ہے ویلو پہ اگروی چلی گئی ہیں, اینڈ دے ول ٹیل یو آگے چلی گئی ہے دیٹ دیز لیڈیز آر سیٹ فار دی ورکر, بٹ یو سی یو ول ہیو ٹو ٹیل یور چلڈرن دیٹ دے آر ناٹ سیٹ فار دی ورکر, دے آر پرسیکیوٹ. تو میں ٹیلیویژن پر دکھائیں گے عورتوں کو کہیں گے کہ یہ سیکس پرسنل ورکر ہیں, تو ان کو بتانا ہے کہ سیکس پرسنل ورکر نہیں ہے بلکہ یہ جلدی عورتیں ہیں, بتائے بتائی کرانے والی عورتیں, یہ سمجھاؤں ان کو. میں نے کہا صاحب فوری صاحب نے اس بات کو تو مانا ہوگا کہ ٹیلیویژن ہوگا گھر پر تو تم دیکھو اور پھر اس پر تم تعلیم دو گے اپنے بچوں کو ان کے لیے, تو کوئی آیت پڑھیں یا کوئی حدیث پڑھیں یا کوئی معرفت کی بات بیان کریں, کوئی صحابہ کرام کے واقعات کریں, ان کی زبان پر جاری نہ ہو. وقت تھوڑا بہت میں 15-20 منٹ زیادہ گھنٹہ میں نے بات کی, مجھے اندازہ کہ میں ایسے ماحول سے آیا ہوں تو اس ماحول کی برکت سے ان باتوں کو میں بول سکتا ہوں. مجھے اس ماحول میں اور آیا ہوں اس میں میرا لاکھ برقرار بٹ میں ان کو اور نہ بچھونا ہے, لہٰذا میں اس کو بیان کر سکتا ہوں, یہاں اور نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے بہت سوچ کر آیا اس ماحول میں. جب اہل علم اس بات کو تسلیم کرنے معاشرے کے بارے میں اس معاشرے کا کیا ہو, بزرگوں نے سنایا کہ بچے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے دینی مدرسے لگے, تو دیکھا کہ اس کے کمرے میں ہوٹل کے کھانا اور ہوٹل کے سالن کی پلیٹ پڑی ہوئی, تو نے اپنے بیٹے پر غصہ کیا کہ تم مدرسے میں ہوتے ہوئے ہوٹل کا کھانا کھاتا ہے. انہوں نے کہا ابا جان میں نہیں کھانا کھایا, میرے ساتھ آتی رہتا ہے یہ اس کا ڈاک کھایا. اچھا کیا جیسی کے ساتھ رہ رہا ہے تو ہوٹل کا کھانا کھاتا ہے, اس کی سو وقت پورا تقوا بھائی معیار تھا معاشرے ہوٹل کا کھانا کھانے والے کے ساتھ میں تک نہیں یہ معیار تھا سب تقوا بھائی معیار ہے کیا میں یہ بات ہمارے اپنے ایئر میں وہ میں اپنے یہ بات سنا رہا ہوں. ہمارے مریض ہیں جس میں سعودی عرب میں, انہوں نے مجھے سب سے کہا جہاں تک مجھے کام ہوتا ہے تو میں نے کہا ماشاء اللہ شامل ہوا کریں, شامل ہوا کریں تعلیم میں بیان میں اپنے ساری باتوں میں شامل ہوا کریں. یہ کہتا ہے میں نے کہا کہ انفرادی سو بدلہ اختیار کریں, انفرادی سو بدلہ اختیار سے کریں, اس کا کام تھا وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا. امیر صاحب ان کی دعوت کی کہا ہمارے گھر پر آئے کہتے ہیں گھر پر لے گئے اور گھر پر جو ہے تو کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچے ہر کمرے میں تو کیا تو ہوتے ہیں بو شرٹ اور جینس پہنی ہوئی ہیں پھر رہی ہیں گھر میں ایس جو ہے تو ہر کمرے میں وشیار میں تو ہر ایک آدمی کا اپنا ہے کہتے ہیں ہم تو شروع کرتے ہیں بیٹھتے ہیں لہذا اللہ نے کہتے مجھے میری گھر والی کو میرے بچوں کو ہر ایک کو توفیق دی ہوئی ہے میں تھا تھوڑا بہت آیا میں آگے میں نے کہ اس کو کہتے ہیں انفرادی سوچ جو آپ سے کہا ہوا تھا کیا آپ اجتماعی کام کے ساتھ شامل ہوں انفرادی سوبر میں یہ انفرادی سوبر آپ نے تیار کی اسی سے آپ کو بچانا چاہتے تھے اور دوسری بات یہ کہ آپ اس ساری بات کو لکھ کر ان کو کہیں اور کہیں جہاں میرا بیٹ سلک ہے مجھے یہ دایات دی ہوئی تھی اس کے خلاف مجھ سے ہو جائے میں اس کی رات سامنے آئی آپ میری اس بات لے کر اس پر غور کر کے اپنے لوگوں کی اصلاح کے بارے میں مزید آپ ترتیب بنائیں اور جو کامیاب ہو سکتی اس کو کرے گا کئی لوگ تاکہ سامنے یہ بات آ جائے کیونکہ جب بات کوئی سامنے نہیں آئے گی ذمہ واروں پہ تو اصلاح کی کیسے فکر کر سکیں گے اور مجھے ایک بات معلوم ہوئی میں اس کو نہیں بتا رہا اور ان کا اصلاح کی طرح متوجہ نہیں کر رہا تو میں اس کو نزدیک مجرم ہو رہا خدا نے نزدیک مجرم ہوتا ہوں زیادہ کسی کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے ہم اصلاح اس بات کہہ دیے ہمیں کیا ہے کہ ہمیں معاشرے میں مقبولیت ہماری ہو اور لوگ زیادہ آئیں یا ہمارا نام جو ہے تو وہ لے کر ایسا دے رہے ہوں بتا رہا ہوں خاص بات تو ہے کچھ کچھ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ بات ہے اور حق تو مرن کس طرح ہے اور حق ہو مرن کیا مانا کیا ہوا اچھا ہاں اور اگر موتی بھی ہو تو کڑوا ہوتا ہے اور دوائی کڑوی ہوتی جب آدمی کروا جانچ کرتے ہیں تب صحت چھپا ہوتی نہیں نہ کرے برداشت تو بس مجھے کیا شوگر کا مریض کڑوا کر کھائے تو صاف ہوتی ہے شوگر کو چینی کھاتا جائے مزہ بہت آتا ہے لیکن صفائی ہو رہی ہوتی سچنے چار طرف کے بھاؤ میں نہ ہی سنولا کر اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل اسکول ہے اسلام آباد حیدرآباد کا اس کے جگہوں پر ہوئی تو جمعہ کے دن اس کا ٹیبل منسٹری ہے مووی آن دائی آف دا پراپرٹ یہ اس کے پروگرام ہے یہ سن لیا نا دوبارہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی طرح کے لوگوں کو ان باتوں کی معلومات ہونی چاہیے کیا یونیورسٹیوں کے ماحولوں میں جاتے آتے ہیں آپ لوگوں کی معلومات ہونی چاہیے اور کبھی آپ کا سامنا ہو جاتا ہے تو آدمی پہلی ہمارے پاس اچھا آئی تھی ہمیں تو امید ہے کہ آپ سکوں میں مختلف ہیں نظری کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتے آپ فرما دے کہ چمڑا ہے ہڈی اور خون ہے تو آگے سے اس میں اتنی کش بد نظری کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ فرماتے حضرت کے چمڑا ہے ہڈی اور خون ہے تو آگے سے اس میں اتنی کشش کیوں ہوتی اور اس میں اتنی کشش کیوں ہوتی اور آگے سے اتنا طلب کیوں ہوتا ہے اس میں کیا آپ کو کہتے ہڈی چمڑا خون ہے ہڈی چمڑا خون نہیں کہا کرتا میں کہا کرتا ہوں کہ دودھ کی بوری ہے دودھ کی بوری ہے دودھ کی بوری ہے سبحان اللہ کہتے کشش اتنی کیا ہوتی ہے سچ بات ہے کہ اللہ پاک نے کشش نہ ہو رکھی ہوتی نا تو وہ کیا کرتے کہ وہ پورا نہ ہو کا خوراک ہے وہ کیوں کسی میں ہو پودا نہ ہونا بول پائے خوراک میں کہ نہ تو اس کو بو آ جاتی ہے ورنہ اتنی کمپیئر ڈوب گئے کہ بو کھا رہی ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا کہ اللہ پاک ہے کچھ دیکھ لیا سب شہوات بنا نساء سب سے پہلے اس کو کیا اللہ پاک نے شہوات میں جو کشش رکھی ہے سب سے پہلے اس میں بنا نساء عورتیں ہیں. سچ بات ہے کہ اللہ پاک نے کشش خان کو مجبور نہ کیا ہوتا جو جدا تھا ہوتا اس کی طرف تو کوئی بھی شادی نہ کرتا کوئی بھی شادی نہ کرتا اور انسان نسل ہی نہ کرتی. سچ بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بدنظری کے بارے میں کچھ تو غلط فہمی ہے کہ ہر ایک نظر بد نظری نہیں ہے. یہ غلط فہمی آدمی کی طرف تو ساری نیت کر کے جاتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر کھڑا ہوں گا تاکہ عورتوں کو دیکھوں. ایک آدمی کام پہ جاتا ہے کہتا ہے کہ فلاں رستے جاؤں گا وہاں پر زیادہ نظارے نظر آئیں گے. ایک یہ ہے کہ اس کی اس بات کی نیت نہیں تھی لیکن جس جگہ پر گیا وہاں پر چاروں طرف طرح کا ماحول اس کی نظر پڑی جس نے ہر بار نظر کو جھکایا تو یہ بد نظری کے زمرے میں نہیں آ رہا. بار بار نظر کو دکھانے کا اس کو سواب مل رہا. مزید یہ کہ کل پر جو تفرات آئے ہوئے ہیں فطر سوچ آ رہی ہے اس کی طرف دھیان آ رہا ہے تو دھیان کو متبادل دھیان میں لگا لگا کر ذائل کرتا جائے. جتنی بار متبادل دھیان میں لگا ذائل کرے گا اتنی طرف کو سواب ہوگا. تو بد نظری کرنے والا وہ ہے جو کہ نیت کر کے اور اس کا حل ہو کر اس کو کر رہا ہے جس کی نظر پڑتے ہی جھک جاتی ہے. یہی تو ہمارے لیے جو کہ میں آپ چاروں طرف سے پیسہ کا ماحول بن جائے تو میں کیا کروں گی. میں آیا اس میں چلوں گا پھروں گا نہیں. اچھی بات ہے گھر پر بیٹھ جائے موسیقی ہو جائے چلو کش ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر انسان کی یہ ہمارے مولانا صاحب کے مرید تھے کراچی چلے گئے انجینئر ہو وہاں سے نہ لکھا. وہ جو میں نے موٹر نہیں تھی موٹر سائیکل چلاتا ہوں اگر تو نیچے دیکھوں تو جان جاتی ہے اوپر دیکھوں تو ایمان جاتا ہے. آپ بتائیں میں کیا کروں. جان اور ایمان دونوں کا ایمان کو بھی بچانا ہے لیکن جان کو بھی بچانا ہے. ہمارے اسکول میں والی بال ہوتا تھا تو اس میں اس زمانے کٹر ہوتے تھے تو ایک کٹر جب کٹ مارتا تھا آگے آدمی کو مار دیتا تھا. تو ہمارے اسکول میں کٹ ہوتا تھا اس کا اس شاہ جی کو لوگ نے کہا کہ شاہ جی کٹ مارنا فرض ہے جان بچانا سنت ہے. کٹ مارنا سنت ہے جان بچانا ہے. وہ تو ندی کا اس کو لوگ کٹ مارتا سنت جان بچانا کہ دوسرے آگے سے مار کے تجھے ہی مارتا ہے. پیٹ پر لگتا ہے بال کبھی سینے پر لگتا ہے کبھی سر پر لگتا ہے. تو جان بچانا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سرکوں میں تو اس نے بڑا عجیب سوال کیا. تو آپ مجلس میں یہ تو فرما رہے تھے کہ ہم نے کسی کو جو نیت کا یہ خط آیا ہے کہ اوپر دیکھے تو ایمان جاتا ہے نیچے دیکھے تو جان جاتی ہے اب میں کیا کروں. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ ضرور کے علاوہ کوئی باتیں آدمی ضرور کے علاوہ مجلسیں بالکل نہ آپ نے اللہ میرے تو چالیس سال نہ چالیس رب ہو گئے ترالیس سال مخلوط ماحول میں ہو گئے. ایسے اس بات کی پابندی نہیں کہ کبھی غیر ضروری مجلسیں نہیں کی ہیں غیر ضروری باتیں نہیں کی. جو ضرور کی بات ضرور کی وجہ کی بات کیا کس طرح لڑا کم جو ہے نظر نہیں تھے اور جو نظر پڑی اس کو جھکایا اور دل میں جو خیال ہے اس کو ظاہر کیا متبادل خیال میں لگا اور جو گاڑی چمڑا ہے اس بات کا بار بار مراقبہ کیا ہے. ایک چمک دمک ظاہر جگہ دی ہوگی آپ جہاں روح نکل جائے تو مزاق بدرو اور اس میں پھٹ جائے اس کا بار بار مراقبہ کیا ہے. تو یہ یعنی سرحال ہے. بڑی صفات کیا کیا ہیں؟ سال اخبار شروع ہو گیا ہم نے سکول دن آج میں چلو کسی کو اس بات پڑھائی تھی بہت سامنے پڑا ہوا سامنے آ گیا ہے تو آگے بڑھنا رات اپنے گھر میں داخل کرنا ہے کبھی نہیں کیا کہ ضرورت پوری ہوگی جیسے یہ خبر ہے بند کر رہا آدمی کو خبروں کی کیا ضرورت ہے کون سا میں نے ہے تو طالبان کے مذاکرات کا بندوبست کرنا ہے امریکہ میں دبئی میں میرے دل میں کہاں جو دوسری خبر ہوتی ہے سب کو پتہ چل جاتی ہے مجھے بھی پتہ چل جاتی ہے نماسل ہوا ہوا اس طرف راستہ باندھا ہوتا بس نہیں جاتے اس طرف تین ضروری خبریں ہوتی ہیں نا اور وہ اگر بہت ہی آدمی جو ہے جس کا لگے ہوئے تو ریڈیو سے سن لیتا ہے ہمارے مولانا خادم تھا اس کا ہر بار ریڈیو کا کوئی رکھنا خبریں سن ساری دنیا کے تو صاف معلومات کر کے پھر جا سکتا تھا ہمارا اور یہ بزرگ کچھ پتہ ہی کہ کی ہو گئے بہت تو کہہ رہے ہیں ان کو تھا کہ کی ہوئے ہیں تو کہتے ہیں یہ خبریں یہ خبریں بس تھوڑی دیر سنا کر چلا جاتا تو کئی دین کئی باتیں ارادی ہیں اور آپ ارادہ کر کے ترک کریں اس کو تو کر سکتے ہیں نہ کریں تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے ارادی ہیں بات یہ اصل میں کہ میں اپنے بارے میں ایک بات کر رہا ہوں دوسرا کہ میں ہر عمل کر رہا ہوں دینی عمل اور ٹیلی ویژن اخبار کسی چیز کا میں شوق نہیں رکھتا ہوں نشہ وغیرہ کسی قسم کی چیز لیکن میرے دل کو درد نہیں پہنچ اسلام کی حساب سے کیونکہ ہر عبادت میں چھوڑتا نہیں ہوں کیونکہ وہ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جرم سمجھتا ہوں لیکن درد اندر سے نہیں ہوتا آپ بتائیں درد ایک درد تب ہی ہے نا ایک تب ہی ہے عقلی بزرگ تو صرف بیان کیجیے تب ہی درد ہے کہ مثلا مجھے کسی بیجی کی بات کو دیکھا بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی رو رویا ہوئی میں آنکھ مزاسی میں نکلے لیکن اٹھ کر اس کے لیے مجھے اقدام میں نے کوئی نہیں کیا تو مجھے درد تب ہی اصل تھا درد اصلی اصل نہیں تھا میں مرتا عزیز صاحب نہ رویا میں اسے شوق رہا میں اس طرح کیا لیکن اٹھ کر جا کر اس نے ہم نے اقدام کیا اس برائی کا اس نے خاتمہ کیا تو اس کو اگلی درد افضل ہے تبھی تو میری برادر کو نہیں تھا اگلی اس کو افضل تھا جو کہ مقصود تھا ٹھیک ہے وہ اصل مقصود تھا افضل تھا تبھی نہیں تھا کہ روز بنا تو نہیں کیا شور خواہ تو نہیں کیا لیکن اگلی جگہ سے کر دیا تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو عبادت میں ذکر میں مزہ نہیں آ رہا درد محسوس ہو رہا تو اس پر پریشان نہ ہو آپ جو آپ کہوں کہ توفیق بند نہیں ہے وہ اصل وہ ہے وہ آپ کو اصل ہوگی عمل کی طرف ہوگی اصلی عمل ہے کیفیت عمل جو ہے یہ ایک ذاتی چیز ہے اگر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو مثلا گوشت پکایا ہے بہت سارا مساج ہے بہت سارا ترتیب اس کو آتی ہے آپ کو کھاتے بڑے چکھا رہے ہوئے بڑا مزہ آیا اور دوسرے آدمی ابلا ہوا کا تو کیا طبی لحاظ سے میڈیکل کے لحاظ سے ان دونوں کے بدل کا ساتھ میں فرق ہوگا نہیں تو جس بھی پروٹین اس کو ملی ہے اس کو ملی ایک طرح کا کھارا ہوا جس کو کوئی مدد کھا رہا نہیں عمل جو ہے وہ تو ہے اصل اور ساتھ درد سوچ کیفیت مزہ لطف جو ہے یہ چکھا ہے ٹھیک ہے یہ کھارا ہے اس لیے جو غیر محققین سلسلے ہیں نا وہ کیفیت تاری کرنے کی بڑی مشکل بلا رہنا بلانا تاری کرنا وہ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے بڑا لطف آ رہا جب کہ ہوتا وہ جیل ہی ہے لیکن میں ایسے الفاظ بند رہے سب کافیوں کی اور کر کے اس کو بڑا چٹکھارے والے بنایا بڑا مزہ آ رہا اس بات سے پریشان کبھی بنے جب آپ عمل کی توفیق ہوئی عمل ظاہری عمل باطنی کی طرف کا توفیق ہوئی ہے آپ کو مخصوص ہے ٹھیک ہے نا آپ کو درد ہوتا ہو تب بھی نہ ہوتا ہو تب بھی آپ عمل میں لگیں ایسے قدر پریشان نہ ہو. یہی جو ہے تو محققین اور غیر محققین کے سبب کا فرق ہے. غیر محققین دونوں دونوں کے احتیاط اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور محققین اعمال اور اخلاق کے پیچھے پڑتے ہیں. اخلاق کے ساتھ ہم نصیب ہوئے کہیں نمبر یہ اصل ہے. یہ چیز ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رضا کے سارے کو پڑھا کریں. کافی محنت کرتے ہیں ساتھی اس میں کافی نمائندہ باتیں آ جاتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مواد لکھا ہو اور ذائقہ بھی اس میں ہو کہ آدمی کو لطف ہے. اس کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں ماشاء اللہ. بڑا لطف آیا ماشاء اللہ. عام نظری محنت کی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تدابیر اسی لیے دخل کرتے ہیں کہ آپ نظر بھی لگے اور مثلاً دو باتوں کا اصول کے طور پر بیان کر دے حضون میں پھیلا کر حالات واقعات تفصیلات تشریح کر کے ساتھی لکھتے ہیں تو لطف بھی آتا ہے اور آدمی کو عام مضمون نہیں ملتا ہے ماشاء اللہ. تو اسی لیے اس کو کرتے ہیں کہ صحیح بھی ایک صحبت کا عظیم سرمایہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہر جگہ جو ہے تو اپنے علماء مشائخ مسجدوں کے امام خادم مانی دینی مدرسے سارے سب کی قدر کیا کریں محبت کیا کریں. جو اسی کو جائے کر چندہ دے دیا کریں جانی خدمت ہوا کرے. قیدر صاحب کو سارے صوبے میں بلاتے ہیں جہاں مدرسے کی تعمیر ہوتی ہے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے سارا تقسیم مفت بنا کر آتے ہیں. ان کے لیے ہزاروں روپئے عام کر کے آتے ہیں. دوسرے آرکیٹیکٹ ہیں خالد صاحب ان کو ہم بلاتے ہیں اور ان کی طرح ہماری ضروریات ہوتی ہیں. اتنا مالدار آدمی نہیں ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پھر بھی کنسٹرکشن طریقے پر کام کر لیتا ہے. ہمارے کئی سال بعد عام دارالعلوموں کے مجلس شورا میں ہیں ان کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں اور بڑی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ یہ سب رہتے ہیں خدمت کا کام کرتے ہیں جنہیں مدرسوں کا اور سب جگہوں پر یہ کام کرتے رہتے ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان سے سر لے رہا ہے. ہمارے تھوڑا بہت چند ہوتے تو مودی غنی رحمان صاحب کی مدرسہ بخوری یہ ہمارے جو انڈسٹری والے ہیں وہ ان کو میں ضرور یہ کرتا ہوں. سب تو کافی حیران ہوتے. میں کہا کہ سدا مریان صاحبان کی نہیں طرح سر دکھ رہے گا ہے. ہمارے علاقے میں یہ جو مالدار لوگوں کے ہوتے ہیں کھیتوں میں کام کرنا اس پر مکان بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جیسے کہ تو اس کو کہتے ہیں کوئی پرانی کنڈر رکھے اسے تو میں کہا کر تو یہ دادا بلیا صاحبہ سے دو کنڈری ہیں دادو گئے کہ مجھے سے ذکر کی کہ ماں بہت دو احسان ہے ذکر دو جی نہیں دے کہ مولا تو بہتر کرنے کو مانے انگلیش میں تبلیغ والے حضرات آ کر کہتے ہیں کہ امام صاحب سر جگڑا دے اور گا چل دے رہا کرتے ہیں تاکہ خدمت اور رکڑ دے ماں پہ کیسے کار دے خدمت کھان کے بار اللہ خدمت ہو کے نا اور واج علماء کھڑے اگر شی ہم درشی ہو ہم خیر خاشی جا ہو خدمت تو کرتے رہی ہو. اس کے ایک دفعہ یہاں پر ہوتے تھے مفتی عبد الطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سرحد کے مفتی تھے بڑے تکڑے مفتی تھے اللہ کے فرمایا تو ان کے پاس ہم فتوے کے لیے بھیجتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے آدمی کی بڑی قدر کرتے تھے فتوا لے کر رہے تھے. ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر بدر صاحب کو بھیجا اور فتوا نہیں لیا یاد ہے خبا تھے تو میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیوں خبر. مفتی صاحب کی بیٹی بیمار ہوئی تھی اسپتال میں کتنی لیک ہوئی ہے کہ اب وہ فتوا ڈاکٹروں کو تو نہیں دیتے فتوا بالکل, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عبادات کا جو فتوا دوں گا مفت دوں گا, معاملات کا فتوا رواج نہیں ہے کہ میں 50 روپے فیس دوں. تو میں کہتا ہوں دل خیر کری, ہاں جی دل خیر کری, ہاں جی کہ وہ جب اس کو ضرورت پڑے اپنے گھر کے لیے اپنی مصیبتوں تکلیفوں کے لیے اور وہ جائے اس دوران وہاں دیکھے اور تم جا کر اس کے پاس اعزاز پاؤ اور فتوے لے کر آؤ, یہ دونوں ہو سکتا ہوں. پھر وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے, آئی اسپیشلسٹ ہیں اور یہاں پر خدمت ہے, یہ بچ میں آئے تبدیلی شادی سے ہمارے تو انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ تعلق بنایا, جانا آنا مفتی صاحب کی خدمت کرتے ہوئے کافی دنوں میں خدمت کی. پھر انہوں نے مفتی صاحب کو راضی کیا, سر انہوں نے راضی ضرور کیا. تو اس میں پھر مفتی صاحب جو ہے خوش تھے, اس نے کرنل کرنل کا کیا نام تھا کرنل داؤد, بڑے خوش تھے. تو سر بات ہے کہ جو بھی خدمت ہو جائے ہر عام آدمی کی, ہر کسی کی, ماں باپ بہن بھائی رشتے دار برادری ملے چلو گامی, ہاں جی جتنی خدمت ہو سکے یہ ضرور کر لیا کریں. سیدھے ٹوٹے پوٹے آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. Oh, no.